Dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 października, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie skarga kasacyjna w sprawie uniewinnienia w apelacji mężczyzny oskarżonego o zabójstwo krakowskiej studentki. Hiszpańscy ratownicy poszukują zaginionych i ofiar tragicznej powodzi w rejonie Walencji w Hiszpanii. Żałoba narodowa. Ewakuacja w centrum Ełku. Robotnicy natrafili na pocisk artyleryjski. Na początek jednak pożar w szkole podstawowej w murowanej Goślinie. Wielkopolscy strażacy ewakuowali ponad 400 uczniów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ogień pojawił się około 13. Pożar został już ugaszony. Strażacy wciąż pracują na miejscu. Prokurator już zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Sąd apelacyjny uniewinnił Roberta J., skazanego przez sąd pierwszej instancji na dożywocie za brutalne zabójstwo studentki Katarzyny Z. 25 lat temu. Sąd zaznaczył, że nie stwierdził, że mężczyzna nie zabił studentki, uznał, że nie ma jednoznacznych dowodów i zeznań świadków wskazujących na jego winę. Już dziś po 7 latach oskarżony może opuścić areszt. Prawomocnym wyrokiem tutejszego sądu apelacyjnego oskarżony został uniewinniony od popełnienia zarzuconego mu aktem oskarżenia czynu, w związku z czym stosownie do powołanego wyżej przepisu należało uchylić stosowany wobec niego w niniejszej sprawie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i zarządzić niezwłoczne zwolnienie oskarżonego z aresztu. A mówi sędzia Marek Długosz, obrońca Roberta J. Łukasz Chojniak zapowiedział, że będzie starał się o zadośćuczynienie za 7 lat aresztu. Przez 7 lat człowiek niewinny, był pozbawiony wolności w warunkach aresztu śledczego. Przez dekady to państwo niszczyło tego człowieka, prowadziło wszystkie możliwe czynności przeciwko niemu, za nic mając konieczność wyjaśnienia sprawy. Chodziło tylko o to, żeby skazać człowieka niewinnego. Sąd apelacyjny zarzucił też sądowi okręgowemu brak profesjonalizmu i stronniczość. W uzasadnieniu krytykował też działania policyjnego Archiwum X i prokuratury. Trzydniowa żałoba w Hiszpanii po tragicznej powodzi na południowym wschodzie kraju. Liczba ofiar żywiołu wzrosła do 95. Wiele osób nadal jest zaginionych, głównie w okolicy Walencji. Wojsko, policja i straż pożarna przeszukuje zniszczone przez wielką wodę miasta, a mieszkańcy sprzątają. Jose z 12-tysięcznego Utiel mówi, że na jego ulicy zawsze było pełno ludzi. Teraz jest głuche echo, muł oraz góry zalanych mebli i domowych sprzętów. Kompletne spustoszenie, mówi Jose, ale nadziei nie traci. Z czasem wszystko wróci do normy, jak rzeka. Ludzie muszą wyremontować domy, a władze odbudować drogi, mosty i linie kolejowe. W kilka godzin w Walencji spadło tyle wody, ile zazwyczaj przez cały rok. Synoptycy ostrzegają tymczasem przed kolejnymi intensywnymi opadami na wschodzie Hiszpanii. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Nie wybuch znaleziony w centrum Ełku. Służby ewakuowały mieszkańców. To najprawdopodobniej pocisk artyleryjski. W okolicy skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej wstrzymano ruch. Przy ulicy Małeckich w okolicy skrzyżowania z Armii Krajowej podczas prac budowlanych ujawniono najprawdopodobniej pocisk artyleryjski. W związku z tym ruch został wstrzymany. Prosimy nie wchodzić, nie wjeżdżać na ulicę Armii Krajowej i najbliższe okolice. Policjanci zabezpieczają to miejsce. Mówi Agata Kulikowska-Denałęcz z policji. Na niewybuch natrafili robotnicy podczas prac ziemnych w samym centrum Ełku. Berlińska policja szuka mężczyzny, który uciekł, porzucając torbę z materiałami wybuchowymi. Bombę bezpiecznie zdetonowano w pobliskim parku. Do wyrywkowej kontroli policja chciała zatrzymać mężczyznę na stacji Neukölln. Ten jednak skoczył na tory kolei miejskiej i uciekł, rzucając po drodze torbę. Mężczyzna zniknął, trwa obława. Policja sprawdziła nagrania monitoringu, ale na razie poszukiwany nie został namierzony. W torbie znalezione zostało ponad pół kilograma materiałów wybuchowych. Policja nie podaje szczegółów, ale według nieoficjalnych informacji medialnych to natlenek acetonu wykorzystywany w większości zamachów bombowych w ostatnich latach w Europie. Policja podkreśla, że na razie nie wiadomo, co chciał zrobić mężczyzna. Mógł planować zamach lub transportować środki wybuchowe w innym celu. Zawartość torby została przeniesiona do niedalekiego parku i tam doszło do kontrolowanego wybuchu. Świadkowie twierdzą, że było go słychać z odległości nawet kilometra. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. XVI-wieczny gobelin, obraz przedstawiający złoty salon z hotelu Lambert, niezwykle rzadka tarcza. Takie bezcenne dary przekazał Muzeum w Nieborowie i Arkadii Maciej Radziwiłł z Fundacji Trzy Trąby. Kurator Monika Antczak mówi, że najcenniejsza jest renesansowa tarcza rycerska.

급급합니다. 토포코란스구 비프셔다시. 틀코 테라스 산용 코란도 솔idny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 96 800 zł. Silnik o mocy 163 koni mechanicznych, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji, to i więcej oferuje SsangYong Korando w standardzie, a cena rewelacyjna 96 800 zł. Sprawdź ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. SsangYong to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Minęła 15.10 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Anna Regulska. Dziś tonacja koncertowa i przypomnę Państwu kilka utworów, które w wersjach koncertowych brzmią jeszcze lepiej niż w oryginalnych. Oto pierwsza taka sytuacja. To you, boy, and you just she said, come on, come on, cause she smiled at you. Let your feelings slip, boy, but never young mass boy. Random blonde boy, high density. Random blonde boy, blonde country, blonde identity. You are my drug boy, a real boy. Sneak on me, boy, dark, good enough, cracking. Boy, you're getting wet, boy, big, big, dark. wolności. Let's see everybody, eh? Let's have a look at everybody. Born Sleepy Nux. Specjalna wersja utworu Born Sleepy z repertuaru grupy Underworld, która została rozsławiona dzięki filmowi Trainspotting. No a później pojawiła się również na albumie koncertowym Everything Everything, z którego właśnie przed chwilą słuchaliśmy tej wersji. Born Sleepy Nux. Drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów przed laty. Teraz mam dla Państwa, myślę, dosyć atrakcyjną informację. Mianowicie dysponuję zaproszeniami na dzisiejszy odsłuch, przesłuchanie nowej płyty grupy The Cure. Premiera albumu Songs of a Lost World jutro, a już dziś można posłuchać tej płyty w naszym studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357 o godzinie 20:30. Jeśli są jacyś chętni, żeby otrzymać zaproszenie na to wydarzenie, bardzo proszę. grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. A my słuchamy grupy The Cure z koncertu. Love Song, grupa The Cure z koncertu. Przypominam, że nadal dysponuję zaproszeniami na dzisiejszy wieczór. Songs of a Lost World. Tę płytę będzie można usłyszeć w całości dzisiaj w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie o godzinie 20.30. Wszyscy chętni, bardzo proszę. Adres mailowy grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. A teraz fragment koncertu grupy U2. If To była grupa U2 i Bad w wersji koncertowej. Teraz nagranie jeszcze starsze. Może być trochę wątpliwości na początku przez, no powiedzmy, minutę, półtorej, ale później wszystko się wyjaśni. Thank you. Sweet Jane, utwór z płyty Loaded grupy The Velvet Underground. Pierwszy album tego zespołu nagrany już bez Johna Cale'a. Nieco słabszy, co za tym idzie, ale no, co najmniej jedna zaleta tej płyty Sweet Jane wśród innych utworów, a to była wersja już solowego albumu Lou Reeda Rock'n'Roll Animal, rok 1974. Teraz przeniesiemy się pośrednio do lat 80., a bezpośrednio wręcz do 90. Też będzie długi wstęp, ale nie aż tak długi jak ten sprzed chwili. Thank you. Thank you very much. Mm-hmm. Grupa Jane's Addiction. Jane's jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w wykonaniu, w całym dorobku tego zespołu, który chyba niestety już nie zaistnieje, chociaż nowe nagrania zostały poczynione. Wracamy do muzyki Nirvana. Apologies. What else should I say? Ola Polodzisz, piosenka, która pojawiła się na płycie In Utero, a to była wersja z albumu Unplugged, oczywiście Nirvana. Słuchali Państwo audycji w tonacji Trójki, którą zrealizowała Anna Regulska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do Trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka, a na zakończenie jeszcze Laocze w piosence z repertuaru grupy Breakout. Miłego popołudnia, do usłyszenia. Głosu serca, hej! Ogłoszenie społeczne. Listopad to dla Polaków dni pamięci o bliskich zmarłych oraz żołnierzach i cywile, którzy zginęli w powstaniach oraz podczas I i II wojny światowej. Na grobach zapalamy znicze i kładziemy kwiaty, kultywując pamięć o bohaterach narodowych. Według świętego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Marianów, najwyższym przejawem miłości jest modlitwa i pełnienie uczynków pokutnych za zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przypomina, nie tylko w listopadzie, pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Aż do 50 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. I w tym roku nie płacisz. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit.